Trafione pomysły. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz tylko 2199 zł. Kup do 5 maja i dodatkowo zgarnij głośnik Bluetooth Speaker 40 W za złotówkę. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 kwietnia, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wyścig do fotela prezydenckiego przyspiesza. Wybory za 3 tygodnie. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków w Vancouver. Sprawca miał kłopoty z psychiką. Na scenie kilkunastu artystów. W stolicy rozpoczyna się koncert Tysiąclecie Korony Polskiej. Za nami polityczna niedziela. W Poznaniu był wiec wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej w Łodzi z wyborcami spotkał się Karol Nawrocki. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 18 maja. Rafał Trzaskowski mówił o potrzebie jedności i działaniu razem. Podkreślał, że jako prezydent zamierza reprezentować wszystkich obywateli. Podkreślał też konieczność wyrównania szans. Żeby wszyscy, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, gdzie mieszkają, żeby wszyscy mieli dokładnie te same prawa. W Łodzi na konwencji wyborczej Karola Nawrockiego pojawił się urzędujący prezydent Andrzej Duda, który udzielił poparcia kandydatowi popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość. Karol Nawrocki mówił, że jako prezydent będzie się upominał o poszanowanie wartości chrześcijańskich i że najbliższe wybory zdecydują o tym, jaką drogą Polska będzie podążała przez kolejne dekady. Każdy z was tutaj jesteście siłą i nadzieją dla naszej Polski. Niedziela pracowita była też dla kandydatki Nowej Lewicy Magdaleny Biejat, która o głosy wyborców zabiegała w Poznaniu i Pile. Grzegorz Braun zaplanował wykład w Gnieźnie oraz udział w pochodzie z okazji tysiąclecia koronacji Chrobrego w Poznaniu. W tym samym marszu uczestniczył Marek Woch. Agata Król, Polskie Radio. Dwa tragiczne wypadki w rejonie Rysów. Najpierw turyści spadli z dużej wysokości po stromem, zaśnieżonym zboczu. Później doszło do kolejnego wypadku, informuje ratownik TOPR Grzegorz Bargiel. O 6 już było pierwsze zgłoszenie upadku z wysokości. Bardzo duży upadek na twardych śniegach ze skutkiem śmiertelnym. W trakcie działań ratowniczych spadła druga osoba w podobne miejsce 50 metrów od ratowników, którzy działali na miejscu, więc od razu ratownicy przystąpili do reanimacji. Po walce okazało się, że niestety obydwie osoby nie przeżyły. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Zejście lawiny jest jednak możliwe przy dużym obciążeniu na bardzo stromych stokach. TOPR podkreśla, że w tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków w kanadyjskim Vancouver. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę. To 30-letni mieszkaniec miasta. Wczoraj wieczorem kierowca staranował uczestników ulicznej imprezy organizowanej przez społeczność filipińską. Policja wykluczyła terroryzm jako motyw ataku. Ujawniła, że sprawca miał problemy psychiczne. Wózki dziecięce i stare opony. Na takie wyrzucone przedmioty natrafili uczestnicy akcji Sprzątanie Noteci. Kilkudziesięciu mieszkańców Inowrocławia zaopatrzonych w worki i rękawiczki sprzątało brzegi rzeki w Mątwach. Co tutaj ciekawego przyniosłaś? Kalendarz adwentowy. Ale z którego roku? Obstawiam, że na pewno nie z tego, bo nie wygląda tak. No nie wygląda. Co jeszcze wam się udało dzisiaj znaleźć? Wózeczek tutaj. Jaki wózeczek? No tutaj, dziecięcy. Na plecach go przyniosłem. Tam pod mostem był, leżał. Kawałek materaca, szklane butelki plastikowe. Znaczy ja znalazłam 2, 4, 6, 8, 10 kołpaków. Piotr Bandurski, bosman przystani kajakowo-żeglarski ZHR. Za każdym razem z nadzieją podchodzimy do tego, że może tym razem będzie mniej. I za każdym razem mówię, że mam nadzieję, że to będzie ta ostatnia akcja, kiedy spotkamy się i po prostu będziemy spędzać mile czas z ekologią, ale już bez sprzątania. Po prostu edukować się i spotykać się po prostu w fajnym gronie ludzi. Organizatorem akcji byli jak zawsze harcerze, a z uczestnikami rozmawiał Marcin Klapiak. Kaja, Natalia Schroeder, Doda, Organek, Stanisław Sojka i wielu innych. Na błoniach Stadionu Narodowego właśnie rozpoczyna się koncert zatytułowany Tysiąclecie Korony Polskiej. Repertuar artystów jest różnorodny, zapowiada reżyserka koncertu Halina Przebinda. Są utwory takie, które wszyscy znamy, jak utwór Staszka Sojki. Są utwory, które nawiązują do historii i czasami do tej historii przekierowują. I są największe hity młodych ludzi, takich jak Zalia, którzy po prostu zaśpiewają to, co teraz się słucha. Więc chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli szansę się tu spotkać, zaśpiewać. Transmisja koncertu w publicznej telewizji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Takie było, wie pan, no jakby rozpędzanie, my przecież jesteśmy bliżej Rosji i wtedy jeszcze media ukraińskie i powiedzmy rynek ukraiński, książkowy rynek, niemal całkowicie, no 90% był pod kontrolą rosyjską i właściwie te rzeczy, które mogą być niewidoczne od zewnątrz i które kompletnie zostały przegapione przez slawistów europejskich, w ogóle zachodnich, że tak powiemy, że literatura rosyjska ostatnich 20 lat to jest literatura rozpędzania wojny. To żadna Ludmila Ulicka, to żadny Władimir Sorokin. Oczywiście istnieją, ale to wszystko publikowane no, w jakiejś tam o nakładzie 2-3 tysięcy kopii. W takim wielkim kraju, jakim jest Rosja. Egzemplarzy, tak, absolutnie. A jakby cała ta masa książkowa, która walila na Ukrainę od 2009 roku już na całego, to była, no to taki trash, i to tuziny tytułów i chyba miliony egzemplarów literatura przepisywania historii, no bo wielka trauma rosyjska to zdrada Hitlera. Mylnie jest na Zachodzie uważano, że Rosja była antynacistowska, antyhitlerowska. Nie. Trauma to właściwie zdrada Hitlerem tego sojuszu paktu Molotow-Ribbentrop. Czyli czerwiec 1941 roku, tak? To jest ten moment zdrady. I zdrada, tak. I zdrada to 1941 rok, ten atak 1941 roku, kiedy Hitler zaatakował na wschód zamiast razem z Sowietami atakować Zachód. I po prostu są, no nie wiem ile, na pewno więcej niż, no setki tytułów, tak. Taki oddzielny gatunek historycznego fantasy, rosyjski wynalazek, który nazywa się popadancy. Jakiś Wasia czy Pietia budzi się, powiedzmy, w ciele Hitlera 1941 roku, no i wszystko naprawia. No i tak dalej. Rehabilitacja Stalina, tytuły w rodzaju Ukraina w ogniu, Donbas w ogniu, to scenariusze wypisane, wedle których później w 14 roku, od 14 roku zaczynając, jakby Putin starał się, próbował jakby ułożyć tą wojnę, tylko zepsuliśmy mu ten scenariusz. Ale to właściwie, to była ta literatura gatunkowa, rosyjska literatura gatunkowa, którą naprawdę śmierdziało w powietrzu i nie zauważyć tego było nie sposób i zmiany retoryki zauważyć nie zauważyć było nie sposób, więc jakby ja po prostu pamiętam, ja siedziałam w jakiejś swojej tej Ivory Tower, pisałam, kończyłam wtedy akurat Muzeum Porzuconych Sekretów. Za którą dostała pani nagrodę Angelusa, przypomnijmy. Dziękuję, tak. I przyjechałam, no wróciłam do domu i po prostu zapisałam wtedy w dzienniku, że śmierdzi wojną. Jest ten zapach wojny w powietrzu. Ale kiedy pani wtedy w 2010 roku w Czerniowcach powiedziała to w jakimś sensie publicznie, tak, to czy miała pani poczucie, że ktoś panią rozumie, czy brano panią za osobę, która być może postradała zmysły, co ta zabuszka opowiada? I to i owo. To znaczy część publiczności, ktoś zrozumiał. Pamiętam tych, którzy jakby zostali uderzeni tym, że to po raz pierwszy jakby zostało zartykulowane w przestrzeni publicznej i że to prawda, tak? Że to prawda, że Europa już jakby została przyzwyczajona. Trzecia generacja bez wojny i jakby tak było zawsze, mimo tego, że w tym samym czasie na tej planecie odbywają się dziesiątki wojen i konfliktów wojennych, ale to gdzieś tam daleko, gdzieś tam za ścianą, tak? I jakby to nas nie dotyczy i u nas tego nie może stać się. I ten rodzaj jakby tego europejskiego, no jakby to lepiej określić? Wyparcia, zakłamania? wyparcie, tak. To akurat europejskie wyparcie i nawet w ciągu ostatnich 3 lat tej już wielkiej wojny w Ukrainie, nie mówiąc o 14 roku, tak, to trzeba było wysiłku Ukraińcom, zwłaszcza próbującym mówić o tej wojnie w Europie, żeby no jakby wywołać jakieś projekcje u publiczności. W Polsce to może mniej, bo jakby to jednak napięcie, że jeżeli dziś Kijów, to jutro Warszawa, jednak zostaje gdzieś tam w podświadomości. Polacy przecież nie zapomnieli 1939 roku i te skojarzenia, no ja pamiętam w 1922 to były robione te skojarzenia i przez większość Polaków chyba, tak? Natychmiastowo. A im dalej jakby od ogniska niebezpieczeństwa, Europa Zachodnia, która w ogóle jakby drugiej wojny światowej nie przeżyła oprócz Holokaustu, albo powiedzmy to cyniczniej, przeżyła okupację, rzecz samą w siebie dość nieprzyjemną. No tak, i zapłaciła... Mamy książki, że Paryż też się bawił w czasie okupacji, potrafił, prawda? Nie oczywiście. Było czegoś takiego i nie tylko jak tutaj. Paryż. Mhm. I nie tylko Paryż. To znaczy okupacja była rzeczą oczywiście nieprzyjemną, ale tak naprawdę to no, zapłacili Żydami, tak, za to, że nie zostali zbombardowani i to dlatego z tego powodu jeszcze przed Wielką Wojną memu znajomemu jego kolega Belgijczyk mówił, no a co wy tam z tą Rosją zachodzicie? No poddajcie się, jak myśmy się poddali Niemcom i będziecie mieć święty spokój i całe miasto. A dzisiaj, pani Oksano, w kwietniu 2025 roku, kiedy nad Potomakiem w Waszyngtonie od 4 miesięcy rządzi Donald Trump, nagle Europa, wcześniej wzywana do przebudzenia przez Polskę, przez kraje nadbałtyckie, no postanowiła zewrzeć szeregi. Jak pani patrzy na to z perspektywy Kijowa, w którym pani na co dzień teraz mieszka, na to, co się dzieje w środkowej i zachodniej Europie? No... mam powiedzieć, że z optymizmem, proszę pana. Może to zabrzmieć trochę dziwacznie, tak? Ale tak naprawdę to z optymizmem, bo to taki wake up call okazał się. Trump zagroził, że już nie będzie wspierał. Niestety tak jest, ale no co, taki jest świat. Taki jest świat. I póki człowiek może zamykać oczy i uszy i wmawiać sobie, że nie, u nas tego nie będzie... Nie, my jesteśmy w NATO, my jesteśmy bezpieczni, tak? I mimo tego, że no, okazało się w ciągu tych 3 lat, że to wcale nie znaczy, bycie w NATO wcale nie znaczy automatycznie, że jesteście bezpieczni i w ogóle jakby nic nie gwarantuje i nie będę tego wyjaśniać państwu, bo znacie to lepiej ode mnie, tak? Ale to jest kwestia czegoś innego, proszę pana. To jest już kwestia kryzysu wyobraźni. Ja nie będę jakby dyskutować kwestie polityczne, ekonomiczne. Nic nie wiem o gospodarce, bardzo mało wiem o finansach. No jak każdy urodzony w kraju komunistycznym, tak, to właściwie są 2 strefy, gdzie mamy czarne dziury, tak, gospodarka i finanse. Jak to działa, do dziś nie potrafię zrozumieć i chyba już nie potrafię. No dobrze, życie jest życie. Ale to, co się tyczy jakby no, z pozycji, to, co widać z pozycji pisarza, a to przecież jak w matematyce, tak? Kiedy problem rozwiązuje się tak samo na 2 różne sposoby, tak? I ma to same rozwiązanie, więc to rozwiązanie jest prawidłowe. I ja ten problem rozwiązuję ze swego punktu widzenia, widząc jakby każdy czas przedwojenny, nie tylko dzisiejszy, tak? Kiedy już o tej wojnie w powietrzu mówi nie tylko jakaś tam pomylona pisarka gdzieś tam w Czerniowcach po premierze swojej bajki o kalinowej fujarce, tak? A kiedy to już mówię się poważniej na całego. Przez decision makers, że tak powiem, tak? Ludzi odpowiedzialnych za losy świata albo przynajmniej swoich krajów. Ja widzę jakby każdy taki okres w dziejach Europy ubiegłego wieku, przed każdą światową wojną, jako kryzys wyobraźni. Pomógł mi to zrozumieć dziennikarz szwajcarski 2 lata temu, kiedy robił ze mną wywiad na targach książki we Frankfurcie. No i starał się mnie wypytać jakby o perspektywach tej wojny, co to będzie i jaki będzie wynik tej wojny, kiedy ona się skończy i jak się skończy. No i właściwie na to kiedy ja zaśmiałam się i powiedziałam, że proszę pana, przecież nie jestem ekspertem od wojennym. On powiedział, ale pani jest ekspertem od wyobraźni. An expert in imagination. I mnie to uderzyło naprawdę, bo ja nagle zrozumiałam, że no jakby to jest sedno problemu globalnego, to jest przyczyna kryzysu politycznego, kiedy politycy mówią coś takiego, jakby jak ta putinowska nieudana blitzkrieg wybucha, i wtedy wszyscy, cały chór tych liderów politycznych zaczyna śpiewać, któż by to mógł pomyśleć? No cholera, musieliście pomyśleć, a jeżeli brak wam wyobraźni, no to spytajcie kogoś, komu nie brak tej wyobraźni i kto jest ekspertem od tej wyobraźni. I właściwie za każdym razem, a nie, tego nie będzie, bo nie może być, tego nie będzie, bo my tego nie możemy wyobrazić, tego nie będzie, bo nie sięgamy swoją wyobraźnią do tego stopnia. No i teraz mamy jakby te zszokowane, przynajmniej w ciągu pierwszych miesięcy rządu Trumpa, absolutnie zszokowane Stany Zjednoczone, bo całe społeczeństwo amerykańskie, które od lat jakby ignorowało funkcję wyobraźni, rolę wyobraźni, rolę tego, co nazywano humanities w ogóle. To bardzo taka technokratycznie zorientowana cywilizacja. No i w wyniku mają teraz tą próbę technokratycznego faszyzmu, czy technokracji faszystowskiej. Więc jakby z tym kryzysem wyobraźni, kiedy pisarze okazują się zapotrzebowani, bo jednak oni zawodowo tą wyobraźnię muszą mieć i muszą jakby sobie wyobrażać te światy, co może być, co może wyniknąć i jak to działa. No dobrze, nikt nie słucha, póki to nie włącza się i nie okazuje się, że już jakby nie sposób zamykać te oczy i zamykać te uszy, ale efekt tego zamykania i efekt tego ignorowania, od czego zaczęliśmy, od tego pańskiego pytania i co chciałam powiedzieć. No jakby brak wyobraźni zobaczyć siebie na miejscu innego. Mhm. Brak empatii, której, i bardzo mi pod tym względem podoba się szkoła w Europie Północnej, w Danii uczą empatii w szkołach. To jest prawdziwe jakby szkolenie wyobraźni. I człowieczeństwo nie przeżyje, póki to nie zostanie jakby no, założone w fundamencie socjalizacji człowieka, że wszystko, co trafia się komuś, może trafić się tobie. Wszystko, co dzieje się z kimś, w ogóle dzieje się z człowiekiem, może stać się innemu człowiekowi i tobie w tym liku. Więc to jest akurat ta cecha, która jest kultywowana przez literaturę. I to najpierw przez literaturę, nie przez film. Nie przez żadną jakby sztukę, która pracuje z wizualem, ale z literaturą, bo literatura bezpośrednio apeluje do wyobraźni. Pani powiedziała przed chwilą, że patrzy na to, co się teraz dzieje z optymizmem. Tego źródła optymizmu gdzie pani szuka? Albo gdzie pani dostrzega ten optymizm? W czym? Ja widzę jakby, że... Aha, dobrze, mam powiedzieć, że to w pewnym sensie to jest odpowiedzią na to pana pytanie. Jest moja nowa książka z biura Sejów, która akurat teraz ukazuje się w Ukrainie i mam nadzieję, że może w jakiejś trochę poprawionej wersji i ukaże się także w Polsce w tłumaczeniu polskim. Po ukraińsku to nazywa się Nasza Europa. I to jest zbiór esejów pisanych przeważnie w ciągu tych ostatnich 3 lat. Coś tego nawet ukazywało się w tłumaczeniach polskich. To właściwie trochę o tym pisała w najdłuższej, także w najdłuższej podróży, że kończy się jakby pewny okres historyczny, moim względem 300-letni, pewny cykl historyczny kończy się. Kończy się epoka imperium. Bo jednak to zachowanie Trumpa i jakby cały ten mindset, który on ujawnia, który jest ten sam co u Putina, to jest mindset Jalty. To są tych trzech, wielka trójka, te przewodniczące wielkich państw, tych supermocarstw, które rządzą światem, które zbierają się we trójkę i które dzielą świat na strefy wpływu, tak? Podczas gdy możemy powiedzieć, że to jest bardzo antyeuropejskie podejście, bo to, co udało się Europie zachować, nawet mimo obaw eurosceptyków 20 lat temu, nawet w Unii Europejskiej udało się to zachować, to mówiąc, używając definicji tej tożsamości europejskiej danej przez Kunderę, przez Milana Kunderę w jego eseju o porwanej Europie, który ukazał się 40 lat temu, tak, w 1984. Zachowanie tego maksimumu rozmaitości na minimumie przestrzeni. I to zachowanie maksimum rozmaitości, w którym nie ma wielkich i małych państw i w którym są relacje partnerskie. Bez znaczenia, czy to jest Wielka Francja, czy Mała Litwa, ale zachowanie partnerskie i jakby te relacje, które nie mają w sobie tej вертикалі власті, як то мовив Путін, і як мовив, уявнив, якби то в Трамп в стосунку до Зеленського в там в Овал Офіс, так? В кабінеті овальним, так. Так, в кабінеті овальним, но нема, як там, nie macie kart, tak? Nie macie kart, nie grają w karty. To przecież dialog taki no, cywilizacyjny, że tak powiem, tak? Oni wciąż grają w karty, oni wciąż myślą w terminach tej Jalty, którą chcą powrócić. Oni wciąż myślą w terminach, to są stari ludzie, tak? Stari nie dlatego, że są, że mają pod 80, a dlatego, że myślą w tych jakby terminach tej zimnej wojny, tak. Ale to już, przepraszam, XXI wiek, to tak nie działa. I tego nie będzie. I oni nie mają na to resursów. Oni nie mają po prostu... Oni są z przeszłości i oni chcą wciągnąć cały świat z powrotem w tą przeszłość, ale to nie będzie tak pracowało. Oczywiście, że mogą zahalmować jakby rozwój ludzkości i ukraść kawałek życia jeszcze jednemu pokoleniu, ale to już od nas zależy jakby i od solidarności ludzi dobrej woli i od świadomości jakby tej europejskiej. Więc ja o tym piszę w swojej książce, we wstępie do tej książki esejów. Ja o tym piszę jak o końcu projektu Chmielnickiego, bo to był imperski projekt, ten projekt Imperium Prawosławnego, tak. I o wznowieniu projektu Mazepy, to jest Intermarium, to jest od Bałtyku do Czarnego Morza, ale ten szlak od Bałtyku do Czarnego Morza jako szlak, nie tylko jako pas bezpieczeństwa europejskiego zbiorowego przeciwko stepowi, ale i Intermarium demokratyczny, republikański, to znaczy ten partnerski. I to ważne. I to naprawdę ważne, jakby kto będzie rządzić tym szlakiem i na jakich zasadach zostanie ten szlak uprawiany i czy to będzie europejskie podejście, czy to będzie totalitarne, supermocarstwowe. Oto toczy się wojna i to nie tylko wojna Ukrainy. Yeah. Wszystkie książki świata. Oksana Zabuszko dzisiaj jest z nami w studiu Trójki w audycji Wszystkie książki świata. Po trzecim dzwonku przechodzimy do zbioru opowiadań i od razu powiem, że mam dla Państwa egzemplarze, można do mnie pisać. Książki @polskieradio.pl to jest 7 opowiadań w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej, Dawida Mońki, ale też Renaty Rusnak, Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Pani Oksano, ja przeczytałem teraz niektóre te opowiadania po raz pierwszy. Niektóre znałem z lat poprzednich, no bo pierwsze było pisane na początku niepodległej Ukrainy po rozpadzie Związku Radzieckiego. Chciałem powiedzieć, że mam takie wrażenie, że w tej książce współczesna Ukraina się przegląda jak w lustrze. To jest wspaniała podróż dla kogoś, kto chce Ukrainę poznać. Ma pani takie wrażenie, że jesteś w jakimś sensie osobą opisującą walkę Ukrainy o suwerenność, o niepodległość, o bycie sobą? No kiedy piszę, to interesują mnie, ja mam na myśli, kiedy piszę literaturę piękną, tak, małą w tym małą prozę. Wyobraźnia kiedy działa. To tak, no ale to nie piszę o Ukrainie, a piszę dlatego, że interesują mnie tematy uniwersalne. Używam jakby materiału ukraińskiego, po prostu dlatego, że najlepiej go znam. Podobnie piszą o kobietach i z punktu widzenia kobiety, bo także, bo jestem kobietą i to także najlepiej znam. I tu mam taką jakby przewagę, że ani kobieta, ani Ukraina nie została jakby opisana, wypisana do tego stopnia, który mnie by osobiście, nawet jako czytelniczkę, zadowalałby. Więc jakby nadrabiam to, czego nie znajduję w kulturze, kiedy piszę tak i kiedy posługuję się tym materiałem jakby kobiecego ciała i ukraińskiej rzeczywistości. Wyjaśnię, skąd to pytanie. Dlatego, że opowiadanie, które otwiera ten zbiór, Siostro, siostro, jest opowieścią o jakimś rodzaju pamięci życia w świecie jeszcze bardzo komunistycznym i jak dzisiaj patrzeć na sytuację kobiet w Ukrainie, która staje się niepodległym państwem. Ale potem mamy na przykład opowiadanie Jamilena, opowieść o dziennikarce telewizyjnej, która żyje w tym szalonym kapitalistycznym świecie, który do Ukrainy też wkroczył przecież na przełomie wieków. Potem mamy album dla Gustawa, przepiękną opowieść o Majdanie, tym pierwszym z 2004 roku, tak jest, który tutaj Polacy też bardzo silnie przeżywali. Razem nas bahatość. Graliśmy tę piosenkę na antenie Trójki. Pamiętam to doskonale. A potem zamyka się ten tom opowiadaniem po trzecim dzwonku. Wejście na salę jest zabronione. I to jest opowieść już o tej Ukrainie, w której toczy się ta, w cudzysłowie, mała wojna. Na Donbasie, w Donbasie, ale jeszcze nie ma tej pełnoskalowej, ale już jej okruchy docierają na przykład do Kijowa. Są... No ale jeszcze ta średnia klasa kijowska może zachowywać się tak, jak do niedawnego czasu zachowywały się Europejczyki w stosunku do wojny w Ukrainie. Gdzieś tam. Tak, i w tym sensie ja mówię, że to jest obraz Ukrainy współczesnej, prawda? Że to są kolejne etapy rozwoju niepodległego państwa, które dopadają problemy, z którymi Ukraina się mierzy. No może być, no to takie, wie pan, to taki mój wybór, jakby ja wybierałam najlepsze z Zabuszko napisane w ciągu tych niemalże 30 lat. I zależało mi na tej trylogii siostrzeńczej, te pierwsze trzy opowiadania, to znaczy Siostro, siostro, dziewczynki, bajka o kalinowej fujarce. To wcześniej ukazywało się, kilkanaście lat temu miałam taki zbiór, wtedy nazywał się Siostro, siostro. Nie wiem, może ktoś z starszej generacji naszych słuchaczy to pamięta. I zależało mi na tym, no jakby wahałam się, ale zależało mi na tym, zdecydowałam, że ta siostrzeńcza trylogia ma być włączona także i do tego nowego zbiuru, bo jednak no jest pewna ciągłość tych wrażliwych treści, o których piszę. I właśnie ta trylogia siostrzeńcza, w której no jakby dużo tych wątków i subwątków jest przeplątanych, które są typowe dla mnie, które mnie interesują jakby całe moje życie pisarskie i całą moją karierę pisarską. Także tak, tożsamość kobieca, no jakby zdrada, przełożona, przetłumaczona tłumaczona jakby na różne realie i w różnych aspektach, analizowana w różnych aspektach, wzięta, bo przecież to ostatnie opowiadanie, te po trzecim dzwonku, to też może być dobrze, może być odczytane jako dokument z wojny, z trzeciego czy czwartego roku wojny, po czternastym, tej jakby małej wojny, tak, po czternastym roku, a może być odczytane jako też historię kobiety, matka, córka, zdrada, wierność, ta historia tego faceta stającego agentem rosyjskim jest dla mnie tam bardzo ważna, bo jakby ten mechanizm werbowki, no, interesował mnie zawsze i takich oddajników jest sporo chyba, nie tylko w Ukrainie, ale w każdym kraju europejskim. To tu jeszcze się zatrzymajmy jeszcze na chwilę. Mm-hmm. Jeszcze będziemy co? Jeszcze będziecie w Polsce ich odkrywać, tych oddajników, na rosyjskie pieniądze, jakby coś tam organizujących, więc... No, pani słynie z profetyzmu, więc teraz poczułem ciarki na plecach. Po trzecim dzwonku wejście na salę jest zabronione. 2017 rok, to jest to opowiadanie w przykładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej i faktycznie, na chwilę przy nim się zatrzymajmy. Na pierwszym planie dwie kobiety, matka i córka. Matka, którą córka stara się zrozumieć, ale chwilami wpada we wściekłość, mówi, wykrzykuje do niej, ty masz klimakterium, dlatego tak się zachowujesz. Mhm. Ale na jakimś przyjęciu przypomina jej się historia własna, kiedy jej ciało stało się terenem wojny między dwoma mężczyznami. Mhm. Ona została wykorzystana właśnie po to, żeby jeden z drugim coś załatwił. Tak. Na trzecim planie ta córka, która nagle okazuje się, że z jednej strony przyjaźni się z córką tego bandyty, z drugiej strony ma starszego od siebie mężczyznę, którego kocha, który jest inwalidą wojennym. Udaje się pani na kilkudziesięciu stronach opowiedzieć o kilku niezwykle istotnych sprawach. Ja myślę, że to jest ogromny dar, który pani posiada, nie tylko wyobraźni, ale także obserwacji, codzienności. Dziękuję. Te tematy kobiece wciąż są dla pani istotne. Dlaczego wciąż są istotne dzisiaj, po tylu latach, kiedy już się wydaje, że świat poszedł do przodu? No i poszedł i jednak gdzieś poszedł, gdzieś nie doszedł. To znaczy, no zawsze mówię to samo mniej więcej, że mężczyźni o sobie pisali w ciągu dziejów, w historii ludzkości o parę tysiącleci dłużej niż kobiety. I jakby ta tradycja pisania przez kobiet pisarek w pierwszej osobie, znaczy odwaga pisania w imieniu kobiety w pierwszej osobie, nie starając się wyglądać lepiej niż mężczyźni, ja tam we wstępie zaczynam jakby od tego swego dialogu z literaturą męską, który zaczął mi się jako nastolatce, bo to naprawdę, proszę pana, to naprawdę robi wrażenie na taką dziewczynkę piętnastoletnią, kiedy czyta się oczywiście z fascynacją Hemingwaya, mężczyźni bez kobiet, bo mając 15 lat jeszcze nic nie wiesz o mężczyznach, ale oczywiście, że strasznie cię interesują, no podobnie jak i chłopców. Jak i z drugiej strony, tak. Jak i z drugiej strony, tak. No i okazuje się, że to tak interesujący świat, który jest zamknięty przed nami dziewczynkami i co oni tam wyprawiają, kiedy biegną tam palić za rogiem i bawić się w piłkę nożną i coś tam jeszcze, kiedy oni są w swoim kółku i kiedy my nie patrzymy. I okazuje się, że to taki dynamiczny świat, tak pełny życia. Takie są tam dramaty, taka konkurencja, taka wierna przyjaźń, takie no życie, no cholera, życie na całego. I kiedy próbujesz jakby zrobić tą rewersję, a natychmiastowo próbujesz, bo masz jakieś ambicje literackie, tak, i wiesz, że chcesz pisać i będziesz pisał, pisała, ale jeszcze nie umiesz pisać prozy, bo to nie przychodzi. Piszesz wierszy, ale chcesz pisać prozę i jeszcze nie umiesz jakoś to sobie wyobrazić, jak to ma być, ale ciekawe, dobrze, no, on tytułuje całą książkę Mężczyźni bez kobiet. A jakby to wyglądała książka Kobiety bez mężczyzn? I tu nagle okazuje się, że kobiety bez mężczyzn w twojej kulturze to naprawdę stereotyp zupełnie, coś zupełnie przeciwnego. Bo podczas gdy w tym brutalnym świecie kobiet bez mężczyzn życie po prostu jak we wrzątku, to tu okazuje się, że to świat zupełnie bez życia. To świat wdów, świat starych pan czekających na narzeczonego. Świat, w którym życie zamarło. Świat strasznie depresywny. Świat tej szklanej trumny, w której leży ta królowa Śnieżka i czeka, aż przyjdzie książę ze świata i ją obudzi pocałunkiem. Ale już mając 15 lat, wiesz, to nieprawda, bo już nastolatka, każda nastolatka, jakby ma za sobą doświadczenia napiętych, dramatycznych, bardzo ciekawych i bogatych relacji z przyjaciółkami. To z przyjaciółkami przechodzimy przez jakby pierwszy okres szkoły uczuć. Z przyjaciółkami, nie z chłopcami, nie. I to jest ważne i przez to przychodzi każda, ale tego nie ma w literaturze, okazuje się. Zaczynasz za tym szukać w literaturze. Okazuje się, że jednak coś było, tak. Jednak jest taki subwątek w opowiadaniu Lesi Ukrainki. Oczywiście o tym nie piszą. Nie uczą ci tego w szkołach, nie piszą tego w podręcznikach, no ale dalej zaczyna się to wyszukiwanie i wybudowanie jakby swego własnego rodowodu literackiego w poszukiwaniu tych precedentów i w stwarzaniu dla siebie tej jakby sieci siostrzeńczej, że tak powiem. I to zostaje, proszę pana, na całe życie. To znaczy, my potrzebujemy mężczyznom, pisarom w jakimś sensie łatwiej, w jakimś sensie trudniej, no inaczej, tak? My potrzebujemy zrobić, no ogromną, przerobić ogromną ilość pracy tej jakby badań terenowych, że tak powiem, tak? Żeby dla siebie po prostu określić pewny, zmapować swój własny terytorium literackie. I to naprawdę dość trudne, jakby to poszukiwanie głosu, to jakby prawo własnego głosu i ten ciągły dialog z tą męską kulturą, ta, która przecież no, jest tak bogata i tak rozwinięta i tak dominująca, a kobiety wciąż jakby na stanowisku mniejszości. W literaturze, wciąż na stanowisku mniejszości, mimo że jesteśmy może teraz nawet więcej liczni na rynku niżli koledzy mężczyźni, ale to bardzo podobne do stanowiska mniejszości. Mhm. I to doświadczenie, wie pan, bycia kobietą, i bycia Ukrainką, bo przecież no wyrostałam jako Ukrainka w tym Sojuszu Sowieckim, to także była kultura mniejszości i jeszcze zagrożonej mniejszości w dodatku. Więc jakby ta mniejszościowość wołająca o sobie, pisząca o sobie, ucząca się mówić o sobie w świecie, gdzie niekoniecznie jej słuchano, a aż do tej wojny, tak, włącznie z tymi ostatnimi 3 latami tej wielkiej wojny. To bardzo specyficzne doświadczenie i tego po prostu, no nie sposób jakby raz o tym napisać, a dalej przestać. To jakby moja grupa krwi pisarskiej. Tylko że dzisiaj jest inaczej niż na początku lat 90., a ja pamiętam pierwsze pani teksty, które się ukazywały po polsku, no to wtedy mówiono, ależ ta Oksana Zabuszko jest odważna, że tak wprost pisze o tym i walczy o miejsce kobiet i bohaterek w literaturze. No było tak, oboje pamiętamy. No było. No teraz... Teraz wciąż słyszę o sobie, że jestem odważna, kiedy mówię o jakichś innych tematach i kiedy... No teraz dobrze, więc chodzi panu jednak o tym temacie kobiecym, tak? Tak. O tym ciele politycznym, tak? I o tym ciele kobiecym jako terytorii gwałtu. Na przykład. Tak. Ale też rozmowa o aborcji, prawda? Bo też pierwsze opowiadanie jest o tym. I rozmowa o aborcji, właśnie. Tak. O tym kobieta wciąż zostaje tym proletariuszem historii. I to jest kwestia, jakby ten dialog, proszę jeszcze raz przeczytać tą rozmowę Olgi z Ulanką, tak? Mhm. No to znaczy matki córki. Jakby różne generacje i oczywiście jako każda matka, ona wierzy, że jej córka będzie szczęśliwsza od niej i że uda się jej uchronić córkę od tych traum, przez które przechodziła sama. Ale jednak... No jednak bycie kobietą wciąż jest wyzwaniem, proszę pana. I chyba w Polsce nie potrzebuję o tym mówić, bo jednak ustawa antyaborcyjna wciąż działa, tak? I kobiety wciąż są zagrożeni, po prostu zostaje to ciało kobiece terenem politycznym, terenem walki politycznej. I to nie jest metafora, to znaczy można jej użyć jako metafory, że zawsze kończy się, zawsze ktoś musi płacić, jakiś proletariusz historii i zawsze tym proletariuszem historii zostaje kobieta wprost dlatego, że jakby obowiązek podtrzymywania życia i obrony życia jest przez nią, jest uważany za coś zupełnie naturalnego, a nie za zaszczyt i wysiłek, który jednak ma być doceniony i który zawsze zostawał niedoceniony i wciąż jest niedoceniony. Jakby przewartościowanie na ten temat to jeszcze przed nami jako gatunkiem ludzkim, proszę pana. Więc to nie jest... Dobrze, używamy tego jako metaforu, nie chcę wpadać dalej w ten temat, ale jest to ciało i jakby tutaj w Polsce nie potrzebuję tego wyjaśniać. Jest to ciało kobiety, tą terytorię, na której mężczyzny wyjaśniają ze sobą relacje, tak? Bądź w takiej formie, jak to w trzecim dzwonku, tak? On nawet nie był bandytą, ten facet. On był po prostu jakby zdesperowanym, zbankrutował, stracił pieniądze, tak? I kto okazuje się, kim płaci, tak? Co ma do zapłaty, tak? Ma kobietę. No i płaci tą kobietą. No to jednak jest bandyctwo. To może... To przepraszam, bandyctwo, które zdarza się, które powtarza się w dziejach ludzkości na skalę, mniej jakby tak namacalną, tak, ale większą i bardziej przestraszającą, tak, co krok i to jest jakby, to właściwie jest to bycie proletariuszem historii, kiedy tobą płacą. Chciałem na koniec zapytać o jeszcze jedną postać kobiecą, ale to wróciłbym do opowiadania Album dla Gustawa, Majdan 2004 rok. Mhm. Ukraińcy, którzy z całego kraju zjeżdżają do Kijowa, żeby protestować przeciwko próbom przejęcia demokratycznych wyborów przez ludzi związanych z Moskwą. I ludzie idą tam, biorą udział w zgromadzeniach. Jest w pani opowiadaniu starsza kobieta, która w oknie się pojawia i pomarańczowym czajnikiem do nich macha. Aha. To piękna jest scena. A to niedomyślone, proszę pana, to rzeczywiste to było. To było naprawdę i w ogóle to opowiadanie, to ja bym powiedziała, ono całe jest zszyte z takie, ja go nawet uważam za coś w rodzaju non-fiction, bo ode mnie jest to zszycie, zszywanie, kompozycja, i bohaterowie. bohaterowie, ale cały ten materiał to jest podsłuchany, zapisany i to wszystko jest jakby z dzienników. I była ta babcia, która dawała sygnał z okna pomarańczowym czajnikiem i jakby cały tłum tam przechodzący zaczął ją witać, skandować. Pomarańczowy to w ogóle był, przypomnę, kolor tego Majdanu i też Wiktor Juszczenko chodził w pomarańczowym szaliku, prawda? To były niestety takie nam ten symbol teraz Trump zepsuł, żeby tak elegancko wyrazić się, tak. Wraca pani do Kijowa. Chciałem zapytać na zakończenie, jaki jest ten Kijów w dobie wojny? Jak to miasto funkcjonuje? Miasto funkcjonuje, jak pan przyjedzie, to tak na pierwszy rzut oka to można nie zauważyć, że to jest stolica kraju, który jednak jest na wojnie. Co nocy jednak nas ostrzeliwają. Już nie chodzimy do schronu, bo nie sposób. Lub żyjesz, lub biegasz do schronu, tak? I to jakby także taki terroryzm ten powietrzny, zastraszenie, i próba jednak, po prostu terroryzm, tak, żeby byli, bo to zawsze w nocy, więc żeby zostawali nieprzespani, żeby zostawali, to takie męczące to, co znamy z historii NKWD, tak, jak zachowywali się te śledcze NKWD, które nie dawali spać więźniowi, więc to próba tak trzymać jakby cały kraj i całe miasta, ogromne miasta w tym stanie bezsenności. Niekoniecznie to, na różny sposób ludzie sobie radzą. Ja powiedzmy, mamy czas o tym mówić? Tak? Ja powiedzmy, znalazłam taki trik, że obejrzam sobie stare seriale brytyjskie, bo ucho mam nasadzone na American English, a kiedy słyszę British English, to mam skupiać się. Mam do tego dosłuchiwać się. Więc jakby uwaga przeważnie jest skupiona tam na filmie, na ekranie, a te wybuchy tam gdzieś za oknem zostają w tle. Jakby można na tym nie skupiać się i można w taki sposób zachować mniej więcej zdrową psychikę. Tak mi się wydaje. Nie wiem, o ile jest zdrowa, bo podobnie wszyscy jesteśmy trochę straumatyzowani. Nawet w Kijowie. Już nie mówię o Charkowie, nie mówię o tych miastach bliskich linii frontu na wschodzie, które są bombardowani tak naprawdę na całego. I co można powiedzieć, że jakby uczy się człowiek żyć z tą świadomością, że życie trwa, to dodaje intensywności życiu, dodaje oprócz jakby tego zdenerwowania spowodowanego terroryzmem jako takim, tym rosyjskim, dodaje to jednak czułości w relacjach między ludźmi. Ludzie robią się życzliwi, zrobili się jakby w ciągu tych ostatnich 3 lat. I to nie znaczy, że Ukraińcy nie kłócą się jak pomylenie między sobą we wszystkich kwestiach społecznych. Absolutnie we wszystkich, to znaczy nie tylko w tym, co się dotyczy rządu, nie tylko w tym, co się kwestii politycznych, z każdego powodu, niesamowicie. Jeżeli wy tu w Polsce uważacie, że Polacy się kłócą, to mam państwo pocieszyć, tak, Ukraińcy umieją nie gorzej, tak. Kłócą się, ale jednak jest jakaś taka życzliwość ułatwiająca życie na poziomie codziennym, to znaczy coś takiego, jakby rodzinnego. Jak w jednym wierszu, który wszyscy miesiąc temu szerzyli w sieciach społecznych. Świetlę się w przepaść, ale ktoś przytrzymuje dla ciebie drzwi windy, ktoś wiesza na parkanie zagubioną czapkę, ktoś pisze pod zbiórką, to znaczy zbiórką wolontariuszką na wojsku. To niewiele, ale niech pomoże, a więc jakoś to będzie. Jakoś to będzie, mimo tego, że świat leci w przepaść, ale jakoś to będzie. No coś takie, no fajnie, to ja przekazałam, wiersze się nie przekazuję, ale tak, ale ktoś przytrzymuje drzwi windy i ktoś wiesza na parkanie zagubioną czapkę i takie właściwie objawy, drobne objawy ludzkości co krok, to jakby wyplątanie takiej tkanki życiowej, która robi przestrzeń wokół możliwym do oddychania. Tak mówi Oksana Zabuszko. Nowa książka, zbiór opowiadań od 1992 do 2017 roku pisanych w przekładach wielu osób po trzecim dzwonku już jest do znalezienia w Polsce. Z bardzo osobistym wstępem, właściwie dwóch słowach o wrażliwych treściach zamiast wstępu. Mamy dla Państwa egzemplarze, można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Pani Oksano, bardzo dziękuję, że Pani była naszą gościnią tutaj przy Myśliwieckiej. Dziękuję za zaproszenie. Spokojnej drogi do domu i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce znów. Dziękuję pięknie. Grzegorz Leczkowski i Michał Nogaś także dziękujemy. Dobranoc. Wszystkie książki świata. Послухайте, люди добрі, що хочу казати. Я хочу про всіх хлопців співанку співати. Якби знала моя мамко, що то може Дмитро, ти би з мене щонеділи і збирала хитро. Якби знала моя мамко, що може Михайло, ти би з мене щонеділи і збирала файно. Нема мого маковія, нема його тата. Коби мене мама дала за того. фарди, я піду за Славко. А як прийшла я до Славка, луснула дверима. І я не піду той за Славка, піду за яким. Які моколи конів, як і макурови, як які мене не ладно, будьте всі здорові. Ми ж дізнали, люди добрі, як перебирала. А ось цю співаночку я вмерла.